Het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de Gazastrook is een cameraman van nieuwszender Al Jazeera gedood. Hij deed met een collega verslag van een aanval op een school in de stad Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook. Bij de aanval raakten ze allebei gewond. Volgens Al Jazeera werden vervolgens ambulances tegengehouden door Israëlische militairen. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaat vanaf begin volgend jaar weer vliegen van en naar Tel Aviv. De maatschappij was net als veel anderen gestopt met deze vluchten vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Lufthansa gaat wekelijks 20 verbindingen van en naar Tel Aviv aanbieden. Dat is ongeveer 30% van de vluchten die in het reguliere vluchtschema staan. De Britse jongen die jarenlang was vermist en gisteren opdook in Frankrijk komt snel terug naar Groot-Brittannië. Waarschijnlijk lukt dat morgen al en anders overmorgen, denkt de Franse justitie. De jongen zal dan herenigd worden met zijn oma. De jongen van 17 werd woensdag opgepikt door een automobilist in het zuidwesten van Frankrijk. Hij bleek al 6 jaar vermist te zijn, keerde in 2017 niet terug naar het VK na een vakantie in Spanje met zijn moeder. Zij had geen juridische zeggenschap meer over de jongen. Schilder Rembrandt van Rijn gebruikte een speciale techniek om de nachtwacht te beschermen tegen vocht. Uit nieuw onderzoek blijkt dat hij een loodhoudende olie onder de grondlaag van het doek had aangebracht. De techniek is eerder nooit aangetroffen op het beroemde doek. De bescherming was nodig omdat de nachtwacht destijds in de 17e eeuw op een vochtige plek kwam te hangen. Namelijk tegen een buitenmuur van het hoofdkwartier van een schutterij in Amsterdam. Die muur kon erg vochtig worden. Het weer, vanavond droog en weinig wind en het koelt af naar een graad of 6. Dit weekend is het overal droog en rustig weer met maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. 10 jaar na het overlijden van Nelson Mandela en 75 jaar na de invoering van de apartheid onderzoeken Remco Thomassen en ik, Joy Amoy, de Nederlandse rol in het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Het was een gruwelijk affiche. Ik had in mijn leven nog geen zwarte gezien. Midden in de preek zeiden, ja, en Shell moet ook weg uit Zuid-Afrika, hè, broeder Willems? Nederland en de apartheid. Een podcast van Max en NPO Luister. Wil je de gehele serie nu al compleet luisteren? Download de vernieuwde NPO Luister-app. Kerst vier je samen met Weekamp. Dus open je app en shop tot 30% korting op partylooks van onder andere We Fashion en alles voor een sfeervolle kersttafel. En het mooie is, bestel vandaag en haal morgen al de kerst in huis. Je vindt al het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah. Klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over de nieuwe drugswet. Die kost miljarden en leidt tot meer drugsafval, meer criminaliteit en meer schade aan de gezondheid. Stop de nieuwe drugswet. Weten wat wel werkt? Kijk op nieuwedrugswet.nl. De naam van dit Welsje dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Een hele goede avond. Onze NPO Radio 1-bus bezoekt deze hele week de penitentiaire inrichting Zwolle voor een blik achter de schermen. PI Zwolle, uitgerust met een eigen psychiatrische afdeling, huisvest 335 gedetineerden en patiënten in uiteenlopende regimes. Waaronder afdelingen voor lang- en kortgestraften, draaideurcriminelen en een terroristenafdeling. Ons bezoek volgt op berichten over overvolle Nederlandse gevangenissen, veroorzaakt door personeelstekorten en een strengere rechterlijke straffen. Zichtbaar zijn de uitdagingen binnen het gevangeniswezen, waarbij de focus ligt op meer dan alleen straf. Het gaat om reïntegratie en voorbereiding op een succesvolle terugkeer in de maatschappij. De afgelopen dagen hoorden we hoe complex dat kan zijn en hoe men hier in Zwolle alles op alles zet om een evenwicht te vinden tussen straf, rehabilitatie en menselijke waardigheid. Mijn gast vanavond zit al tegenover me. Dat is Abdi Wahab Ali. Hij heeft meerdere jaren doorgebracht in de gevangenis, waaronder hier in Zwolle. Maar Abdi, we gaan eerst naar voetbal als je het niet erg vindt. Richard van der Made zit klaar. Hij zit bij de eredivisiewedstrijd NEC Fortuna Sittard. Jullie zijn net begonnen, hoorde ik. Hoe gaat het? Ja, er is nog niet zoveel gebeurd natuurlijk, want we zijn inderdaad pas 3 minuten onderweg. Het is een wedstrijd in de middenmoot van de Eredivisie. Fortuna, de Limburgers uit Sittard staan 9e en NEC Nijmegen staat 10e. Het verschil is slechts 1 punt in het voordeel dus van Fortuna. Het is hier zoals altijd in de Goffert, dat sfeervolle stadion in Nijmegen. Volle bak met 12.000 toeschouwers. En NEC dat wil graag thuis eindelijk weer eens winnen, want dat is lang geleden. De laatste zege dateert van 23 september. Toen werd er hier thuis gewonnen van FC Utrecht. En toch gaat het de laatste tijd goed met NEC. Want de laatste 2 uitwedstrijden werden gewonnen. Dankjewel Richard van der Made. Terug in de bus. Onze laatste avond hier in de PI Zwolle. We praten met Abdi Wahab Ali. Welkom. Dankjewel, dankjewel. Wat een plek, hè? Zo midden in de gevangenis. Omringd door gigantisch hoge muren. 4 meter hoog. Ja. Allemaal poorten. En jij zit hier nu in een andere positie. Ja, klopt. Niet als gevangene, maar als gast van een Radio 1-uitzending. Ja, klopt. Maar ik kom ook hier vaak, hoor. Ja? Als ervaringsdeskundige. Daar ga je straks uitgebreid over vertellen. Abdi, laten we beginnen bij je jeugd. Hè? Wat voor jeugd heb jij gehad? Ja, kijk, ik kom uit Somalië. En op mijn 5e was oorlog begonnen. En tot mijn 11e heb ik eigenlijk constant moeten vluchten aan een andere plek. En eigenlijk achteraf zie ik, ik heb geen stabiliteit gehad. Heel veel onrust en ook heel veel geweld ervaren. Maar, en die geweld heb je ook dat geweld heb je ook ervaren in je jeugd? Ja, want ik heb ook meerdere keren opengelegen. Opengelegen? Ja. Maar ook gewoon veel familieleden verloren. In Somalië? Ja, in Somalië, ja. Zijn die om het leven gebracht? Ja. Bijvoorbeeld mijn broer is gewoon AK op hem gelegd. AK is een automatisch vuurwapen, AK-47? Ja, het hele magazijn. Mijn tante is in het hart geschoten terwijl mijn moeder naast zat. Mijn andere broer, landmijn. Ook gewoon, je zit constant om jou heen, maar ook gewoon lijken, weet je. En we speelden ook zelf ook met kogels, ja, dus... Heftig. Ja. En als ik zo vrij mag zijn, als ik naar jou kijk, zie ik ook een heleboel littekens. Op je neus, op je voorhoofd. Ja, klopt. En je moet er zelf om lachen. Ja, klopt. Waarom moet je dat lachen? Dat komt ook deels ook door mijzelf. Want kijk, als je in oorlog leeft in een ruïne, dan heb je heel veel stenen, brokstukken. En ja, ik had niks met voetbal. Dus we deden altijd wedstrijd met stenen gooien. En vandaar dat ik ook heel veel littekens op mijn gezicht heb. Dus tijdens die stenen gooien wedstrijdjes werd je dan geraakt? Ja, ook heel vaak, want ik was niet tactisch, weet je. Ik was gewoon lekker los en dan krijg je een goeie. En toen besloot jouw familie om jou naar Europa te sturen, hè? Ja. Waar kwam je terecht en hoe ging dat? Hoe ben je hier terechtgekomen? Ja, kijk, ik was 11, mijn vader was overleden en zodoende heb familieleden bij elkaar gezegd, oké, weet je, jullie moeten naar een veilige plek. En zodoende ben ik eigenlijk in Nederland terechtgekomen. En eerst waar ik kwam was opvang voor jonge minderjarigen. Om 11e, want ik kwam zonder ouders. Ja, want ik las ook echt een verhaal in de Stentor, geloof ik. Dat je op een gegeven moment met een mensensmokkelaar op Schiphol stond. En dat je je omdraaide en dat ze weg was. Ja, vanaf dat moment moest je het helemaal zelf doen, in je eentje. Ja, als klopt. Als 11-jarig jongetje. Ja. Je kwam terecht dus in verschillende opvangen. Ja. Hoe was dat voor jou? Ja, eerlijk gezegd, kijk, ik ben nooit... Eigenlijk uit Somalië weg geweest. Dus binnen 5 dagen was ik in Nederland. En is gewoon sowieso was midden in de winter. Andere taal, andere mensen. Dus ja, sowieso. Maar ja, omdat ik mijn hele leven lang dus geen stabiliteit heb gehad. En ik moest constant vluchten. En moest aanpassen. En ik werd mijn omgeving. Dus als ik bijvoorbeeld aan de kust was waar je alleen maar zee had. Ik zat alleen maar de hele tijd te zwemmen en de enige keer dat ik eruit was, ging als ik dorst zat. En als ik bijvoorbeeld ergens bij de rivier was, was ik heel de tijd in de rivier. Was ik in de brokstuk, ging je de steen gooien. In alles wat je deed, sloeg je door. Hoe ging het aarden? Hoe ging je bijvoorbeeld met andere kinderen om? Ja, nou, in principe best wel goed. Ligt aan dus om mijn omgeving. Dus kijk, toen ik Nederland kwam, eerst kwam ik bij familie terecht. Dat waren we te veel bij andere familie. En ik ging best wel goed. Ik ging naar basisschool 1 jaar en dan 2. Daarna gelijk 1 jaar voor de taal. En dan gelijk MAVO VWO, MAVO VWO2. Zelf had ik mijn tapijt in mijn tas, herinner ik nog, om te bidden op school. Ik deed alles volgens wat van mij werd verwacht. En ik deed het ook heel goed. Je was gedisciplineerd. Ja, en ik volgde ook gewoon. Maar ook toen ik thuis was bij mijn vader in Somalië ook. Ik had privéleraar alles. En ik kon goed leren. Maar zodra ik kamertraining kwam en ik leerde dan op een gegeven moment blowen en nieuwe vrienden maken. En in principe de nieuwe wereld, dat ik kwam. Ja, en dat smaakt naar meer. En eigenlijk begin van mijn periode. Maar kan ik daar ook uit concluderen dat jouw reis naar Nederland niet per se goed voor je was? Nee, want ik was zonder moeder, ja. Want kijk, als jij... Was je liever daar gebleven? Ja, eerlijk gezegd wel. Want, ja? Ja, want als ik kijk ook bijvoorbeeld... heel veel jongens die ook zonder ouders zijn gekomen. Echt, ik ben een van de weinigen waar ik eigenlijk uiteindelijk goed terechtkomen. Of zijn allemaal psychisch kapot, of zijn verslaafd... of ze zijn gewoon voor lijf gewoon echt beschadigd in elke zin. Zonder moeder, alleen... Ja, vreemde land, ja. Vreemd land... je kende het niet, je moest je aanpassen. Wanneer ging het echt fout? Nee, het was opstapeling van alles. Om mijn 16 ben ik gestopt van school, want ik ben uit huis gezet. Ging crisis op van kamertraining. En toen die kamertraining was, ging het nog redelijk goed. Maar ik ging wel gewoon blowen en begon een beetje experimenteren met drank. Maar eenmaal nadat ik klaar was met kamertraining... toen heb ik verkeerde jongens leren kennen. Maar ook dacht ik, je weet toch, Tupac luister ik dit, dat. Ik wil die leven ook, maar... Had ik nooit kunnen weten dat dat voor mij destructief was... maar ook ontwikkeld is dus psychotisch. Psychotisch? Ja, ik was gelijk psychotisch, ja. Dus alcohol, drugs en verkeerde vrienden. Ja. Waarvoor werd je opgepakt? Wanneer ging je voor het eerst de gevangenis in? Nee, het was niet gelijk. Kijk, het was gewoon langzaam opbouwend. Nou, dus wij zaten verkeerde jongens. Ik kreeg psychotisch, we gingen dealen. En dan werd ik opgenomen vaak. Ik kreeg psychotisch, nog een keer. En de laatste keer dat ik psychotisch was, kreeg ik rechterlijke machtiging. En toen werd ik ook gespoten en toen was ik uitgeschakeld. En ja, en toen ik aan de drugs ging, zeg maar, omdat ik was sowieso gedoofd, helemaal verdoofd. Ja, en toen ging helemaal gewoon, toen ging het echt fout. En toen had ik die overvallen gepleegd, 2006 was het, en toen kwam ik vastzitten. Je hebt overvallen gepleegd? Ja. En je had geld nodig? Of? Ja, ik was gewoon helemaal gewoon de weg kwijt, gewoon letterlijk gewoon. Ja. En je had het net uitgebreid over gewelduitbarstingen en dat je ook in geweld bent opgegroeid. Ja. Hoe uitte zich dat in die periode? Kijk, even terug. Elke keer als ik vastliep, in welke vorm dan ook... dan zat geweld gewoon in mijn tool, in mijn koffer, snap je? Daar loste ik mijn probleem mee op eigenlijk. Dus je hebt ook vastgezeten voor geweldsincidenten, hè? Ja. Waaronder voor een steekpartij. Ja. Hoe lang moest je daarvoor zitten? Ik heb 3 jaar plus TBS gekregen. TBS met voorwaarden. Ja. En toen kwam je onder andere hier in Zwolle terecht... waar wij deze hele week staan met de bus. Hoe was het leven in gevangenschap? Zal ik eerlijk zeggen... Kijk, buiten... Ik raakte elke keer vanaf mijn 18e psychotisch, 19e psychotisch, 20e psychotisch. Alles wat ik probeerde, ik viel steeds in dieper gat, snap je? En eigenlijk, dus nadat ik ook incident had in de gevangenis met die kookwater. Ja, je kreeg ruzie met iemand en diegene heb jij overgoten met kokend water, hè? Ja, klopt. En toen kwam ik in isolatie terecht en eigenlijk... dat heeft mij geholpen, want ik heb eindelijk voor de eerste keer heb ik ook tijd gekregen om te beseffen wie ben ik, waar ben ik beland en waarom gebeuren dingen met mij, snap je? En toen ging ik die beelden terugdraaien en op het moment dat ik begon te blowen, ben ik eigenlijk gewoon bijrijder geworden van mijn eigen leven. Toen heb ik ook geen regie meer en eigenlijk als iemand naar me toe komt en zegt, Abdi, we gaan dit doen, ik zei, ja, is goed broer, je bent mijn broeder, ik doe met jou. Maar wat heb je dan in gevangenschap geleerd? Nou, ik heb dus heb nagedacht over mijzelf. En Kijk, ik ben tot besef gekomen. Kijk, eerst dat ik vast zat, heb ik tot besef gekomen. Ik moest zo met blowen. Heb ik gedaan. Maar ja, ik kom buiten en toen ging ik weer nog een keer vastzitten voor oude straf. In een kort straf, toen ging fout. Toen ben ik helemaal terug bij af. En dan ben ik weer vrijgekomen. Toen ging ik weer vastzitten voor die delict, voor die steekpartij. En toen kreeg ik die TBS en dacht ik, ja, shit, weet je, dit kan echt niet. Ja. Het was in ieder geval een enorme rollercoaster, hè, hoe je het nu beschrijft. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over hoe het was om de gevangenis te verlaten. Hoe het was om het leven buiten de gevangenis weer op te bouwen en op te pakken. We gaan eerst weer even terug naar NEC tegen Fortuna Sittard. Richard van der Made zit daar nog steeds. Is er inmiddels gescoord? Ik zit er voorlopig ook nog wel hoor. Zeker nog 75 minuten en nog daarna. Nee, geen doelpunten nog gevallen. 13 minuten inmiddels op de klok in de Goffert in Nijmegen bij NEC. Fortuna, een duel in de middenmoot van de Eredivisie. NEC heeft 1 puntje minder. De thuisploeg dus uit Nijmegen onder leiding van Rogier Meijer. Het publiek niet verwend in thuiswedstrijden. Laatste overwinning 23 september. 3-0 tegen FC Utrecht. NEC tot nu toe het meest gevaarlijk met een schot van Koki Okawa. De spits uit Japan die vanaf een meter of 17 een metertje naschoot. Fortuna doet het de laatste weken heel behoorlijk. Het won met 1-0 van RKC vorige week thuis. En het won ook met 3-1 van Vitesse. Ook dat was een thuiswedstrijd. Met andere woorden, met de ploeg van Danny Buis, de coach van Fortuna, gaat het de laatste weken weer crescendo. Na een veel mindere fase waarin het bijna alleen maar verloor. Er is nog niet zo heel veel gebeurd in dat eerste kwartier. Dat zei ik al. NEC het meest gevaarlijk met een paar dreigende situaties, maar nog geen grote kansen in deze wedstrijd. 0-0 dus in Nijmegen in stadion De Goffert. Dankjewel Richard van der Made. Onze verslaggever Meerte van der Drift liep binnen bij het reïntegratiecentrum hier in de PI in Zwolle. Daar sprak ze Joris over wat hij betekent voor gedetineerden. Ja, dat is goed. Joris. Joris. Ja, nu komt er iemand binnen. Ja, nu komt iemand binnen inderdaad. Die zit hier als gedetineerde. Die heeft al een afspraak staan. Je moet je voorstellen dat als je hier binnen bent, dat je eigenlijk niks hebt en alles hebt achtergelaten. Je hebt geen telefoon, je hebt geen computer, maar je hebt abonnementen lopen. Je hebt misschien wel een huurwoning, je hebt misschien je zorgverzekering, je hebt schulden. Je hebt, nou ja, alles. Dus wat wij zijn eigenlijk een beetje de toegang naar buiten en dan vooral voor de praktische dienstverlening. Dus hele praktische dingen op de 5 leefgebieden. En 5 leefgebieden gaat over werk, gaat over inkomen, gaat over huisvesting, gaat over zorg en gaat over je ID-kaart. En het zijn eigenlijk de pijlers waarvan men denkt, joh, als die op orde zijn, dan is de kans dat men recidiveert minder. Dus komen alle gedetineerden hier? Ja. In principe wel, alle gedetineerden, mannen, vrouwen, niet allemaal tegelijk. Nee, dus het is een kleine ruimte, ja, met kleine kantoortjes, allemaal van glas. Ja, het wordt wel eens vergeleken met de gemeente, met de wachthokjes bij de gemeente inderdaad. Zo, Er zit een soort klein wachtkamertje met ook allerlei foldertjes. Ja. Koffie, thee, het is best gezellig. Nou ja, ook een groot bord zeg maar met welke trainingen er allemaal zijn. Oh, ja. Kijk, mijn kind en ik, mijn geld goed geregeld, zeker. Woontraining. Ze geven hier een training aan de bak. Daarin komen doelstellingen voor na detentie komen daarna naar voren. Kan ook zijn dat ze doorverwijzen naar ons. Jongens, we hebben iemand in de training gehad. Willen jullie eens kijken met hem of haar naar bepaalde probleemgebieden? Dat kan ook zijn naar onderwijs. Van jongens, misschien is iemand wat laaggeletterd. Kunnen we die misschien helpen met het een of het ander? En als je kijkt naar die periode na de detentie, ja. Wat zijn dan de uitdagingen? Ja, zeg maar naar buiten gaan, solliciteren en dan aangenomen worden, denk ik nagenoeg onmogelijk. Want je hebt in de gevangenis gezeten, dus we willen je niet. Nou ja, ik denk dat dat een grote rol speelt gewoon. En of mensen dat naartoe willen geven of niet, je bent wel een boef. Hoe weten werkgevers dat, dat iemand gedetineerd is geweest? Nou ja, als je een cv gaat invullen... Oh, daar zit een gat. Ja, daar zit een gat in natuurlijk. Dan gaan ze vragen, hoe komt dat dan? Dus ja, dan moet je dat wel uitleggen. Ja, ik heb ooit een voorbeeld geleerd. Bij Ben & Jerry's in Amerika hebben ze een project gedraaid waarin ze dus mensen gewoon hebben aangenomen zonder te kijken of ze vast hebben gezeten of niet. Alleen puur op kwaliteiten en op skills. En ja, dat vond ik eigenlijk hartstikke mooi. Iedereen kan een fout maken. Als je hier binnen werkt, dan weet je, het lijntje is dun. Dat kan iedereen overkomen en niet iedereen is slecht die in gevangenis heeft gezeten. Dan is het dus zo als je hier binnen zit. De samenleving verandert door, maar jij hebt geen telefoon, je hebt geen internet. Nee, Nee. Nee, dat krijg je, nou, dat krijg je natuurlijk een beetje mee. Doordat er wat, je kunt beeldbellen tegenwoordig met thuis en die vertellen dan het een en ander. Wat zijn dingen die ze verbazen, wat je kan? Nou ja, dat een telefoon, dat je daar ook je internet op hebt en dat je daar ook je bankzaken op regelt. En dat je daar ook, maar je hebt toch een pasje daarvoor? Of, maar hoe werkt, nou ja, zo. En dan ben je dus helemaal bezig met zo'n gedetineerde in zo'n proces van werk vinden, cv, alles voorbereiden. En dan zijn ze vrij. En ja. Krijg je dan nog wel eens een kaartje of... Nee, kaartje niet. Nee, enige moment wat je hebt is als ze bellen om een DigiD te veranderen. Maar eigenlijk zijn er, contactmomenten zijn er gewoon niet meer. Als ze niet terugkomen, ga je ervan uit dat het goed gaat. En, dat is wel een zonde, maar goed. Ja, nee, wat ik zeg, je weet dat dat erbij hoort. Dus helaas is dat zo. Dus nou ja, goed. Doen we het dan maar mee. Je luistert naar 5 dagen vanuit de gevangenis in Zwolle. Mijn gast is Abdi Wahab Ali. Hij heeft meerdere keren gedetineerd gezeten, ook hier in Zwolle, hè? 2 keer. Hoe lang in totaal? Ik denk misschien 3 jaar, denk ik. Om bij 3. En TBS? Ja, daarna. Vanwege onder andere die psychoses, hè, die jij kreeg na het gebruik van alcohol en drugs. Toen kwam er een moment dat je de gevangenis verliet en opnieuw moest beginnen. Hoe was dat? Eerste keer was echt moeilijk, serieus. Want mijn omgeving was niet veranderd. En de omgeving wat ik had, dat is ontstaan in principe in dat moeilijke periode. Dus iedereen om me heen was ook gewoon instabiel. Zat zelf aan, had heel veel problemen. Dus ik kan eigenlijk bij niemand aanhaken. Of ik had geen plateau, geen veilige haven. Ja, en uiteindelijk, je bent sowieso, als je niet sterk genoeg bent, je bent je omgeving. Ja, dat heeft dus met karaktereigenschappen te maken. Maar hoe moeilijk is het überhaupt om in Nederland te reïntegreren als je uit de gevangenis komt? Heel moeilijk. En waar ligt dat aan? Nou, dat zeg ik. Dus kijk, voor mijn probleem is, als ik middelen ga gebruiken, ik raak mijn controle kwijt, dan komen die delicten om de hoek kijken. Dus jij moet geen alcohol of drugs hebben? Nee. Maar alcohol, drugs, overal. Snap je? En als jij niet meedoet in de maatschappij op de overdag, snap je, via de arbeidsmarkt, dan moet je op andere manieren geld verdienen. En dat is dus weer drank, drugs en in dat wereld, snap je? Dus als je overdag niet kan werken omdat je niet wordt aangenomen vanwege je verleden, dan moet je het nachtleven in. Ja, sowieso. Ook vanwege je profiel, weet je. Als je vaak wordt gezegd, nee, we hebben jou niet nodig, denk je, fuck jou, vriend, ik heb jou ook niet nodig. Ik verkoop shit aan jou. En dan die mentaliteit, als jij die krijgt, dan ben je met andere gasten met die mentaliteit. Maar hoe kan het dan dat het zo moeilijk is om te reïntegreren? Hoe kan het dat mensen niet snel worden aangenomen op de arbeidsmarkt? Ja, het is gewoon mensen kijken gewoon naar je profiel, letterlijk. Kijk, nog steeds, ik ben super getalenteerd. Hè? En niet dat ik zeg, maar is ook aan de hand van wat ik doe. Maar nog steeds, omdat ik ondernemer ben, ik kan dat. Snap je? Maar als ik ga solliciteren bij iemand, ze nemen me niet aan. Ze nemen je niet aan en dat was in het begin heel erg moeilijk voor jou. Ja. Wat heb je hier in de gevangenis geleerd? Nou, dus ik heb geleerd skills. Gewoon echt skills. Gewoon metaal bewerken. Maar ook gewoon naar mezelf kijken. Maar ook kijken, oké, wat is mijn kracht? Mijn kracht, ik ben ondernemer. Dus ik heb een MKB-diploma gehaald. Ik heb leren metaal bewerken. Maar ik heb ook geleerd echt diep naar mezelf te kijken. Wat kan ik anders doen? En dat wat ik... Zelfreflectie. Juist. Yes, dus ja. jij hebt deze gevangenis verlaten met en zelfreflectie en een aantal diploma's. Ja, klopt. En dan kom je in de buitenwereld. Hoe werd er door anderen in de buitenwereld tegen jou aangekeken? Hoe zagen ze jou voor je gevoel? Nou, je moet lachen. Ja, ik moet lachen. Want ik ben 2010 had ik delict gepleegd. En 2014 kwam ik buiten en ik was meubelmaker. En ik begon mijn eigen meubelmakerij. En het meubelmaken had je hier geleerd? Ja, ik heb metaalbewerk geleerd. En in de kliniek, Grote Batelaar Lunteren, dat is van Leger des Hels, had ik geleerd. Je leert echt meubel maken. Echt gewoon. En via Tactus Kliniek had ik weer mijn reclassering. Heb mijn traject voor mij betaald. En 9 maanden lang ben ik bij meubelmakerij in Apeldoorn ervaring gedaan. En toch moest je lachen toen ik vroeg, hoe werd er buiten de gevangenis naar jou gekeken? Nou, dus ik kwam buiten en ik zeg, ik ben meubelmaker. En niemand gelooft mij. Ik zeg, ja, ga weg joh, je bent geen meubelmaker. Je weet wat jij bent. Ik zeg, broer, ik ben hout. Toen heb ik mijn eerste bedrijf opgezet, mijn hout, jouw hout. Maar ik geloofde, ik was hout. Want ik heb in die tijd dat ik vast zat keihard gewerkt. Maar hun dachten, ik ben afgeschreven, mijn leven is voorbij, weet je. En ik heb opnieuw mezelf hergevonden. En ik heb... Maar wat kan je daaraan doen? Wat kan je doen om invloed te hebben op hoe anderen jou zien of behandelen? De eerste keer niet. De eerste keer was ik niet sterk, was ik best wel zwak. En ik dacht... was voor mij die lijn niet duidelijk. Mijn tweede keer was duidelijk. Ik heb missie, mijn missie is meedoen. En hoe ga ik meedoen door te ondernemen, dingen te maken, dingen te doen met mijn eigen handen. En afstand nemen van iedereen die associatie heeft met mijn oude leven. Zodoende ben ik op die manier naar buiten gegaan. Geen foute vrienden meer? Nee, sowieso, maar ook niet, zelf ook niet foute gedachten of foute gedrag of spelen met... Maar dan nog krijg je te maken met hoe anderen je zien. Ja, dat is gewoon... Zie je, kijk, maar ik heb geleerd dus, om niets op mij te laten projecteren. Want ik weet, als ik dat doe, als ik toelaat, ik word dat. En dan ga ik ook naar gedragen en dan krijg je weer dezelfde uitkomst. Deze keer heb ik, de laatste keer, heb ik alles anders gedaan wat ik daarvoor deed. Dus je hebt jezelf aangeleerd om je niet te laten leiden door hoe anderen je zien, nee. Maar... Door mijn doel te volgen en mijn eigen zelf... Kijk, ik heb ook besloten, ik ga zelf ook creëren mijn eigen omgeving. Want die vorige omgeving, dat helpt me niet. En dat is je gelukt, hè? Yeah. Wat is de grootste verandering die je hebt doorgemaakt... als het gaat om omgaan met je woede en agressie? Ja, nou, ik heb gezien... als ik gewoon geweld ga gebruiken, dat ik heb TBS gekregen. Dus mijn lijf was voorbij. Dus ik heb gehuild, ik heb God gesmeekt. Alsjeblieft, help mij. Als ik deze keer eruit kom, ga ik never nooit. Met de never nooit voor mij ook never nooit. Maar betekent ook nooit meer drinken. Want als ik ga drinken, dan word ik boos. Weet je, snap je? En, ja. Dus als ik zo naar jou luister, dan heb je in de afgelopen jaren... ook in gevangenschap vooral geleerd hoe je met jezelf moet omgaan. Ja, want dat is de key. Kijk, ik kan alleen mijzelf veranderen. Ik kan de omgeving, kijk, ik kan de maatschappij niet veranderen. Ik kan middelen niet uit de weg halen. Dus ik moest leren, niet aan de middelen zitten. Ik moest leren. Kijk, ik heb gedacht, Abdi, leer een vak. Kijk, de vader van mijn vriendin zei toen ik vast zat, daarvoor, jongen, je moet vak leren, je moet vak leren, je moet vak leren. Zo in mijzelf ging zijn stem... Oh, je moet vak leren. En zodoende ben ik naar de mentaalafdeling gaan om vak te leren. En zo heb jij jezelf geholpen. Hoe help jij nu anderen? Ja, nou, kijk, ik heb heel lang therapie gehad. Echt gewoon heel lang. Dus ik heb kliniek gezeten. Ik heb hier vak geleerd. Sociale vaardigheden, maar ook skills. En in mijn studio, mijn werkplaats, bij mijn wand... leer ik dus die jongens eigenlijk zichzelf te kijken... En dat die twee dingen dus, skills vak, dingen maken, dingen bedenken... maar ook sociale vaardigheden, maar ook leren hoe jij zelf dingen leert. Maar ook hoe leer je je eigen omgeving te creëren. Hoe kies je goede vrienden? Wat zijn goede vrienden en wat zijn... snap je? Maar ook hoe mensen naar je kijken. En ga je daarna acteren of... Dat is wel heel bijzonder, hè? Het proces dat je zelf hebt doorlopen... probeer je anderen nu ook mee te geven. Ja, ik heb toch zo lang, ik heb mijn hele leven lang aan de rand van de maatschappij gezeten. Ik heb heel veel problemen gehad. Er is heel veel geld en energie in mij gestoken. Ja, en hoe mooi is dat als ik dat weer nu terug kan geven in de maatschappij? Abdi Wahib Ali, dankjewel voor je komst en heel veel succes met alles, hè? Dankjewel. Jij ook. Dankjewel. Inspirerend en mooi verhaal heb je. Ja, je moet doen wat je moet doen, toch? Dankjewel. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Volgende week gaan we naar Brabant en duiken we in het wiet-experiment. We gaan praten met koffieshophouders, consumenten en telers... over de eerste week met geteeld wiet. Voor nu, een fijne avond. Ho, ho, ho. Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Niks 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho, ho, ho met alcohol onder de 18. Bij de feestdagen. Niks 18 is niet voor niks. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Vluchten of vervolgd worden. Het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten? Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Ontdek met Holland Amerika Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur.